Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Swing! Party on way! Radioresepsjonen tilbake igjen på NRK P3. I dag så sitter gammeren her. Ja, det altså gammeren som programleder, fordi han sexylubne, eller tjukke, som vi vanligvis kjenner i programlederstolen, han dessverre på repetisjonsøvelse i heimevernet. Så du kan se det akkurat som en vegg har falt ut av programmet. Ja, en ganske stor og godt isolert vegg også. Ja, en godt stappet vegg. Mm. Jeg bare sier at vi hørte Phantom Punch og Sondre Lerche. Og det helt riktig, det. Takk for det. Jeg la merke til at du kalte meg programleder, og det satte jeg pris på, men det ikke noe som avtalt. Nei, det ikke avtalt spill. Altså, du jo på en måte en konstituert programleder, som betyr at du det bare på i en vedvarende periode, ja. Som da antageligvis på en ukes tid. Ja. Mm. Og det beklager vi selvfølgelig med en gang. Det beklager vi alle. Mm. Vi har prøvd i løpet av dagen flere ganger å få tak i Steinar, tjukken, sexylubben, og vi har lykkes så vidt rett før sending, så hvis alt går bra i dag, så skal vi snakke med Steinar på telefon fra krigen i løpet av denne timen her. Fra den ekte krigen, Steinar en operativ soldat. Han ville jo søkte seg egentlig til tjeneste i Sør-Afghanistan, der hvor det faktisk litt hårete, men han ble dessverre bare plassert som en vakt her i Oslo sentrum. Ja, og jeg tror også det sånn at hvis det skulle bli hårete her i hovedstaden og i Norge også, så skal Steinar passe på kringkastingen. Ikke helt alene, han får litt hjelp. Ja da, han får hjelp av sine kolleger eller kumpaner i kompaniet. Ja, ja. Ellers så skal vi i dag innom Pikk-butikk i Kristiansand. Der har vi ikke vært med en stund. Nei, det lenge siden jeg har vært der. Hvem denne Pikk-butikk-fyren? Han heter Perry Åseral, og han har drevet Pikk-butikk. Åseral, ja. Han har drevet Pikk-butikk der i mange år, til manges glede, og til litt sånn skuffelse for noen. Han blir faktisk hunsa og harsa litt med, så i dag så tror jeg han oppsøker politiet. Det viktig å skille mellom at han selger jo faktisk ikke dildoer eller seksuelle hjelpemidler, men han selger Pikk. Han selger Pikk. Mm. Ekte vare. Og så skal vi ha bra eller dritt tradisjon, som da en ukentlig spalte vi har hver mandag, hvor man da kan sende inn tradisjoner man har, for å så få de anmeldt da, av to personer denne gangen, ikke tre som vanlig. Så hvis en synes at tradisjonen bra, og en dårlig, hva gjør vi egentlig da? Loddtrekning. Loddtrekning, ja. Ja. Mm. Går dette bra? Jeg vet ikke, du ser så lite, du sitter jo i samme stol som Steinar pleier å sitte i. Ja, jeg klarer ikke fylle han. Nei, absolutt ikke, og du ser som et lite barn som har sendingen. Tusen takk. Og du er om mulig enda mer fjollet enn du pleier å være i dag. Jeg pleier egentlig ikke å være fjollet. Nei, ja, nei, du gjør ikke det. Ikke mer musikk? Ja vel. Nå skal vi høre en gruppe som heter Panic at the Disco, og dette en låt som heter I Write Sins, Not Tragedies, i radioresepsjonen på P3. Ha det. Du hører på radioresepsjonen på P3. I Write Sins, Not Tragedies, ifra Panic at the Disco. Nå kan du overta toret. Ja. Nå skal vi ha den spalten som heter Hva har vi gjort de siste 24 timene? Og med oss på tråden fra, hvor du er, Steinar? Det nok dessverre gradert materiale, men Heistamon, Kongsberg. Så det ikke gradert materiale likevel? Ja, jeg litt gradert materiale? Jeg vet ikke hvor gradert materiale egentlig men jeg tror det passer gradert. Har du på deg uniform, gevær og så videre? Jeg har på meg uniform, men gevær, det får ikke jeg. Du får ikke gevær, men hva gjør du da når det krig? Når det krig, så får jeg låne gevær, tror jeg. Vi har ikke vært i en skarp situasjon enda, så jeg aner egentlig ikke. Du kan kaste stein også, Steinar. Jeg kan kaste stein. Vi skal lære nærkamp etterpå. Nærkamp? Hva det for noe? Ja, det at man kan slå folk og sånn. Og en nærkamp? Nærkamp, ja. Ja, akkurat det. Mm. Så det veldig spennende å ha på meg uniform. Ja vel. Akkurat kommet inn på en kaserne nå, og blitt kjent med fem andre koselige gutter. Har dere sånn fitteprat? Er ikke det vanlig å ha? Ikke så mye fitteprat enda. Nei vel. Det kommer vel etter hvert. Det pleier å komme etter hvert når du blir litt bedre kjent. Det er kanskje noen som lurer på, Steinar, hvorfor du ikke har gevær, mens de andre har gevær? Det har noe med at i gamle dager da jeg jobbet i Holger Nilsens metode på Tetere, så kringkastet jeg deler av en, ja, det var gradert materiale som en oberstløytnant hadde. Og da, etter det, så har jeg ikke fått gevær, rett og slett. Akkurat han sørget for at du ikke fikk gevær resten av livet, eller? Jeg vet ikke. Jeg maser ikke så veldig om å få det geværet. Det bare, det uteblir, altså, får vi se om noen oppdager dette til slutt. Men du har jo hagle hjemme, hvorfor tar du ikke den med? For det er liksom ikke, det er ikke det riktige våpenet her. Jeg skjønner. Kan jeg spørre, bare for å holde oss til spalten, hva har du gjort de siste 24 timene? Jeg har gruet meg litt. Og hatt litt vondt og pakket sakene mine. Hva har du tatt med deg? Hjelm og andre ting som man trenger når man i militæret. Akkurat. Ja, ja, hvordan går det med dere, gutter? Nei, det går halvt om halvt, pø om pø. Det halter litt selvfølgelig, men Bjarte prøver å fylle dine sko så godt han kan. Ja, det litt uvant kanskje, eller? Det veldig, veldig uvant. Ja, vi fant liksom ut at jeg og Bjarte kjenner egentlig ikke hverandre. Vi kjenner egentlig bare hverandre gjennom deg. Ikke sant? Det er litt spennende. Ja, det litt rart. Jeg regner jo ikke med at programmet blir like bra, selvfølgelig, uten meg. Det vi gjør det ikke heller. Det jo viktig å ha en ansvarlig redaktør og en programlederskikkelse der, men... Nå har vi ikke ansvarlig redaktør, nå har vi bare en erstatningsprogramleder. Ja. Vi har ikke noe sensuransvarlig heller, så vi sier egentlig bare det vi vil. Ja. Ja. Det så skummelt. Jeg får ikke anledning til å høre på dere heller, så ja. Jeg får høre på podcasten når jeg kommer hjem. Som så mange andre. Ja. Ja. Vil du høre hva vi har gjort siste 24 timene? Ja, hvis jeg må. Du må ikke, men... Ja, kjør på, jeg får gjerne høre. Tore. Jeg tenker sånn, når dere sitter her nå, så har det gjort seg helt sånn sivile, vanlige ting. Mm, vi har gjort seg sivile, vanlige ting. Ikke noe, jeg har ikke vært i skarpt oppdrag i Myanmø, for eksempel. Hva gjør du da? Nei, jeg har for eksempel blitt litt bjarteaktig. I går kjøpte jeg en britisk krimserie som jeg så på, litt sånn som Bjarte pleier å se på Inspektor Moss. Og nå har jeg blitt litt bitt av basillen, kanskje fordi du ikke er her som buffer. Kanskje det, akkurat. Mm. Hva heter den britiske kriminalserien? Wire in the Blood, eller Arr i sjelen. Arr i sjelen, ja. Mm. Hva har du gjort for noe, Gørte? Jeg hadde bare helt lang, stor fotballdag i går. Det var nesten lørdag for meg i går. Jeg drakk litt øl og så masse fotball. Det gikk dårlig med Arsenal. Det gikk bra med Tottenham. Viking klarte seg i Eliteserien, og det var jo litt bra, men veldig trist med Arsenal. Og så faktisk så stekte jeg pølser og kokte spaghetti på kvelden. Åh, middagspølser, eller? Det var, ja, det, jeg tror det var vanlige middagspølser, ja. Ja, så koselig da, gitt. Ja. Hva skal vi gjøre nå, Steiner? Nå skal dere, hvis det forspill på den neste låta, så kan dere starte det. Ja, ja, jeg tror det det. Det starter vi. Gjør det nå? Gjør det nå? Hvor mye lange, mange sekunder har det snakket om? 10-12 sekunder. 10-12 sekunder. Nå skal jeg tilbake igjen til krigen, gutter. Ja vel. Og jeg skal prøve å ikke ta mitt eget liv. Lykke til, da. Ja, fint det. Bank fienden. Ja, skal gjøre det. Ha det! Radioresepsjon mandag til fredag, klokka 1 på P3. Røyks opp, only this moment. Vi har fått en tekstmelding inn til radioresepsjonen i dag. For flere, men en av de skriver, er det slik at når tjukken er borte, så danser gammeren og briller Jesus på bordet? Mm. Hilsen Mats fra Bodø. Ja, i hvert fall så hei, danser da. Hei Mats, unnskyld. Jeg er jo ikke briller Jesus lenger, bare så det jeg har sagt. Jeg er jo kontaktlinse Jesus, eller linseprinsen, som jeg også blir kalt. Og vi danser ikke på bordet, men dessverre er det bare, hvis vi hadde danset på bordet, så ville det bare vært jeg som hadde muligheten til det, på grunn av ostoperosen din. Riktig. Og Mats antyder også at det er en litt lettere stemning i studio, og da tror jeg ikke han mener lettere i form av det at vi har det noe kjekkere eller morsommere nå når Steiner er borte. Nei. Men rett og slett at vekten som hviler på studiogulvet, den er nok betraktelig lettere nå i dag enn det den var på fredag, for eksempel. Absolutt, absolutt. Mm. Så der fikk du den, Mats. Absolutt. Hei, Mats. Det sa jeg. Ja. Ha det, Mats. Hva skjer nå? Nå skal vi til Kristiansand. Vi skal til en butikk som Peri Åseral driver i gågaten. Hva heter det, sa du? Hæ? Åseral, ja. Åseral, det er et stedsnavn nede utenfor Kristiansand et sted. Og Perry, han driver da og selger pikk fra sin pikkbutikk. Mm-hmm. Det er litt kontroversielt der nede, og han blir faktisk innimellom skikanert. Neida. Jo da. Det var dessverre, Thomas. Nå skal vi se. Ja, hallo, det er pikkbutikk. Ja, er det kukbutikk? Nei. Kukbutikk kjenner jeg ikke til. Og henne ligger den for noen plass. Det er deg! Ja. Det er ikke første gang for å si det sånn. Nei, det er ikke det. Enkelte her i Kristiansand blir en smule provosert av at jeg driver en pikkbutikk her i gågata i Markens. Det må jeg visst bare akseptere. Men å bli utsatt for skikane og at de kaller butikken min for kukbutikk, det er direkte sårende. Ja, det er det. Ja, det er det det er. Det er det. Ja, er det det? Ja, det er det det er. Men nå har jeg fått nok. Jeg har det. Ja, jeg har det. Ja, nå er jeg på vei til politihuset for å høre om pikkbutikk kan få beskyttelse. Og om at det vil... Hva er det med det? Sa jeg noe galt? Og du tenkte på kondomer. Kondomer, ja. Og om pikkbutikk trenger beskyttelse i form av kondomer. Du, jeg tenkte meg ikke om det. Jeg skjønte ikke at jeg hadde sagt det før jeg skjønte det. Det var moro. Pikk trenger beskyttelse, kondomer, ja. Det var moro. Det var moro. Ja, Perri. Vi i politiet har jo notert oss at interessen for pikk er stor her i byen. Ja, det er nesten som om at de ikke kan få nok politimester. Ja, ja det er det. Men likevel er det noen her i byen som føler at de har fått den opp i rumpa. Nå tror jeg du mistet meg. Nå henger jeg ikke med. Jo, at noen oppfatter pikkbutikk som en torn i øyet. Ja, nå er jeg med igjen. Ja, nå er jeg med igjen. Ja, er det. Jeg er med nå. Ja, men tror du at du kan hjelpe meg? Og kan du gi meg litt beskyttelse så jeg slipper skikane og herverk? Ja, selvfølgelig kan vi det. Og det vil alltid være i politiets interesse at pikk selges i kontrollerte former, og at den ikke flyter rundt omkring som en annen... Altså, en annen... Nå tenker du kanskje på dinglepikk? Nei, ikke dinglepikk. Jeg tenker... Surrepikk? Nei, ikke surrepikk. Jeg tenker på mer på sånn... Løspikk! Ja, løspikk, ja! Løspikk, ja! Jeg hadde det på tunga, vet du. Er ikke sant? Jeg hadde det på tunga, vet du. Løspikk er det, ja. Nå skjønner jeg. Ja. Nå er jeg optimist. Det er jeg. Politiet, de vil passe på pikkbutikk, og det betyr at kundene mine, de kan kjøpe pikk uten å være redde for å bli trakassert av andre pikkhatere. Ja, og i tillegg så har jeg fått lava med en liten radioreklame, som jeg tror bare vil være med på å øge interessen for pikk her i byen. Ja, det tror jeg, ja. Hei! Er du en av de som rusler rundt og kjenner suget etter noe? Etter noe, ja, du kan kanskje ikke helt sette knapper på hva det er. Men det er i hvert fall ikke kaffe. Eller er du en av de som rusler rundt og vet nøyaktig hva det er du kjenner suget etter? Pikk altså! Stikk da uansett innom Pikkbutikk i gågata i Markens i Kristiansand. Vi har pikk for enhver anledning og enhver åpning. Pikk! Pikk! Pikk! Pikk! Pikk! Pikk! Pikk! Pikk! Hvis jeg nå er av den typen som gjerne går lange turer, da kan jeg gå i resepsjonen og få vite hvor jeg skal passende gå her i dette terrenget. Ja, vi har... Radioresepsjonen på P3. Det var Bo Kaspers orkester i samme bil, og før det var det Rocket to the Sky i et ord, med sangen Barry for Billy McKenzie. Bjørte, var ikke det riktig? Det var perfekt, mm-hmm. Det var riktig, og du som hører på nå, mm-hmm. hører på radioresepsjonen ja. På P3, og vi har nå kommet frem til en spalte som heter Bra eller dritt tradisjon. Mm-hmm. Tore har laget kjenningsmelodi. Ja, du har vært med på den du også. Okay. Vi hører på den, ja, kom igjen. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Jeg kan bare si at det er jo ikke for sent hvis du sitter på en tradisjon som du gjerne vil ha anmeldt i vår sending. Send den til 1987 med kodord resepsjon. Ellers så kan du skrive e-post rr@nrk.no eller .no da. Ja. Vi kan begynne rett på en tradisjon. Jeg vil samle to tradisjoner. Det er to forskjellige som har sendt inn. Det er Tommy Lommi. Hei Tommy Lommi. Og Espen med varme ullsokker. Hei Espen med varme ullsokker. Og begge er veldig interessert i fenomenet med det å ha ketchup på mat. Tommy Lommi skriver, hei, er det bra eller dritt tradisjon å bestille ketchup når man er på italiensk restaurant, mens Jostein, eller Espen med varme ullsokker da, Nei, Jostein er vennen til han med varme ullsokker. Har ketchup og leverposteien sin bra eller dritt tradisjon? Har du noen tanker rundt dette med ketchup? Ja, jeg synes at det når du kommer på en italiensk restaurant, så vil jeg helst slippe å spørre til ketchup. Jeg vil at ketchupen skal stå på bordet. Ja, vel. Det pleier veldig ofte på italiensk restaurant, så pleier de ha en sånn en liten kurv stående ja. På bordet, der de har oppi tabasco, et eller annet. Riktig, ja. HP-saus gjerne. Ja. Salt og pepper. Og da mener jeg også at ketchupen skal stå oppi den kurven. For du jo en, kan vi si, en frontkjemper for dette med å ha ketchup på all slags type mat. Jeg sier takk for det. Ja, jeg det, men ikke på leverpostei. Der må jeg skjer gjennom og sier at på leverpostei hvis jeg skal ha noe opp på den leverposteien så må det være, jeg en gammel mann må huske på ja, da skal det være rødbeter Rødbeter, altså ja. Sånne riflede eller flate for finnes det flate rødbeter? Nei, ja, da må du sylte de selv tror jeg, da, hvis du ikke har sånn en riflete kniv som du kan lage sånne rifler med Sylter du rødbeter selv? Nei Nei, så gammel er du ikke Nei, så gammel ikke For det jo et eldgammelt fenomen Ja, det, ja. Ja. Så det, jeg må bare si at jeg jo for individets frihet, og hvis man synes det godt med ketchup og all slags type mat, så gjerne for meg. Så da ble det altså bra tradisjon til begge to? Det første tradisjonen i dag ble kjempebra tradisjon. Kjempemessig. Skal jeg ta neste? Det ville vært naturlig. Nå fikk jeg problemer her med dataen. Det var en som sendte en tekstmelding her som heter Balleklorin. Hei, Balleklorin, det morsomt da. Det morsomt da. Sannsynligvis så heter han ikke Balleklorin. Nei. Nei, det tror jeg ikke. Jeg like før oppvaskmaskinen er ferdig, lukker jeg den opp og får all dampen i ansiktet. Jeg tror dette kanskje renser porene. Ja, først vil jeg bare, ikke rettelse liksom, men jeg vil bare si at du får den samme effekten hvis du venter til oppvaskmaskinen er ferdig også. Ja. At du ikke tar den rett før den, for da kan du regne med at tingene ikke blir helt rent da. Mm. Og det jo dumt. Selv jeg en stor tilhenger av det å få damp i ansiktet, synes det deilig. Føler at det en slags terapi. Noe som også kanskje gjøres profesjonelt. Hva vet jeg? Ja, det kan, ja, og jeg vil bare si at hvis du ikke gjør dette her og har tenkt å begynne med det, så ha litt grann avstand til vaskemaskinen første gang du åpner døra. Så skolder du ansiktet. Det kan du risikere. Så kan du gå nærmere og nærmere etter hvert som du blir modigere og modigere og har en høyere smerteterskel. Jeg vil også anbefale å ha litt salt i oppvaskmaskinen, for da får du saltvann, saltdamp i ansiktet, og det skal også være veldig deilig og veldig virkningsfullt. Men om det renser porene, det jeg faktisk ikke sikker på, men jeg har hørt, og jeg tror balleklorin faktisk en herre, så okay. Jeg har hørt at hvis du, når du barberer deg, så renser du samtidig porene. I hvert fall når du barberer deg med høvel. Barberer du deg med høvel foran oppvaskmaskinen? Nei, det helt unødvendig. Er det unødvendig? Hvorfor det? Nei, hvis du har den, for jeg ikke sikker på om du renser porene ved å stå foran oppvaskmaskinen. Når regner du med å vite om man renser porene ved å putte hodet foran oppvaskmaskinen? Nei. Kommer du til å finne ut av det noen gang? Nei, jeg kommer ikke til å finne ut av det. Hvis det noen som forskere som står der ute som ikke vet hva de skal helt henge fingrene i. Veldig mange forskere sitter jo. Ja. Hvis de ikke vet hva de skal henge fingrene i, ta denne med oppvaskmaskinen. Rense den porene. Ok, det var, men egentlig så... Var det bra? Det var jo en bra tradisjon. Jeg synes det var en bra tradisjon. Absolutt, det så positivt. Ja. Så flott. Vi skal ta en tradisjon til her. Det fra en som kaller seg Kanakas. Hei Kanakas. Han skriver... Vi en gjeng som alltid må rangere alle typer øl vi drikker på en skala fra 1 til 18. Så finner vi gjennomsnittet og plotter det inn på ølskalaen vår. Dette en bra eller dritt tradisjon? Jeg veldig positiv, men jeg synes det så vanskelig. Jeg tenker at det beste må være å plotte den første ølen du drikker inn i et kart. Ja, for at etter hvert som du kom ut over kvelden, så synes jeg det veldig vanskelig å skille øllen fra hverandre. Ja vel? Så du plottet den første... Ok, så de andre skal du ikke rangere den kvelden? Nei, så tar jeg jo... Ja, så rangerer de en annen kveld. Først har jeg bare få berømme bruken av skala. Jeg synes det var morsomt med 18, for det jo da man har lov til å drikke pils og ta seg en pils i godt lag, for eksempel. Mm. Så det gøy at man bruker det da, en til 18. Så det betyr ikke at de drikker alltid 18 pils? Er det det det betyr? Nei, jeg tenkte kanskje. Jeg må bare si at jeg var på juleøltest. Tusen takk for det på fredag. Og da opplevde jeg igjen dette. Men hvis du skal prøve vidt forskjellige ølsorter, så liksom kjenner du forskjell på de 2-3 første. Vel. Men så går det liksom ut på det samme resten av kvelden. Det er viktig at du ikke drikker så mye av de 2 første også. Ja. Ja. Det synes jeg. Så, nå ble det irriterende positivt dette her. Ja. Skal vi si at det dritt tradisjon da, eller? Vi sier det en dritt tradisjon. Vi sier det bare for å jevne det ut. Ja. Beklager, Kanakas. Beklager. Vi vil gjerne ha flere tradisjoner inn, så send til 1987, kodeord er resepsjon, så skal vi sannelig anmelde de. Nå skal vi høre en ny melodi, det fra det norske bandet Turboneger, og sangen heter Fuck the World. Hva det noe mer som sier da? Det holder. Okay. Vi veldig formelle i dag. Ha det bra. Ha det bra. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! eller drittradisjon. Bra eller drittradisjon. Ja, det bra eller drittradisjon i radioresepsjonen, og vi har fått en SMS fra en student. Hei, student. Når tårneglene mine klippeklare, drar jeg hjem til foreldrene mine for å klippe dem. Cirka en gang i måneden skjer dette. Jeg besøker dem aldri ellers. Ja, jeg må si at jeg ikke helt bevandret i hvor mye tånegler vokser i løpet av en måned. Jeg tror ikke det så mye at de begynner å bue seg. Altså, de buer seg nedover, hvis du skjønner. Så jeg synes jo at tidsaspektet en god tradisjon, men at du gjør det hos foreldrene dine synes jeg hårreisende unødvendig. Ja, det det. Og det, men det, for at du kan dra oftere hjem til dine foreldre, så synes jeg du skal tilby deg faktisk også å klippe dine foreldres tånegler, og så lage en sirkulasjon på dette her, sette opp et system som gjør at du kan i hvert fall besøke de minst hver 14. dag. Du kan også klippe andre ting. Du kan klippe... Klippe hår. Hår, skjegg. Nesehår. Armpithår. Hæ? Armpithår. Som er? Armpithår. Altså... Armpithår. Akkurat. Så da kan du ha et slags klippeversted hjemme hos dere. Det nesten stand-up. Det var nesten stand-up. Mm. Men det som slår meg her også, det kan jo tenkes at denne studenten bor veldig, veldig langt fra sine foreldre. For eksempel i Voss, mens foreldrene bor i Nardo. For eksempel, ja. Nei, men jeg synes uansett du må dra oftere hjem. Ja, så det en drittradisjon? Det en drittradisjon. Fordi den ikke hyppig nok, altså frekke. Ja, men kanskje mest nok fordi at den kan klippe neglene hjemme hos seg selv. Det kan også gjøre. Ja. Du synes det veldig vondt å tråkke på negler som klippet? Absolutt. Det blir mye stivere når du detter av foten. Det blir stivere. Ja, det gjør det. Ja, det gjør det når du døde negler. Skal vi gå på neste tradisjon? Kan vi gå En anonym her. Hei, anonym. Han skriver, hørte på nyheten at det ikke er tradisjon å henge diktatorer, men nå skal de altså henge Saddam. Ja vel. Er dette en bra eller dritt tradisjon? Ja, nå blir det jo ikke akkurat en tradisjon da, for det er jo ikke flere Saddamer å henge enn den ene, men jeg synes jo det litt fascinerende og koselig gammeldags at han skal henges. Selv ville jeg synes at en guillotine hadde vært ekstra spennende også, at man kunne stille ut hodet hans for eksempel i et mausoleum eller et museum. Og jeg er så gammel at jeg husker at når de styrte Ceausescu, eller hva han heter, i Romania, da var det bare en veldig, veldig, veldig kort rettsak i motsetning til Saddam sin som har vært i et år. Så var det bare sånn hip-hop, så var det cirka 30, 40, 50 sekunder, og så tok de han med frue bak, og så skjøyte de i en bakgård. Du var jo også til stede under heksebrenningen av Jeanne d'Arc. Hvordan synes du det var? Nei, det var jo hett. Det var varmt og dårlig rettsak i forkant. Jeg synes faktisk at de heller burde brenne også Saddam Hussein på et sånt stort kvistaktig bål. Jeg synes det ser så... Da blir han på en måte en slags helgen. Sankt Saddam. Sankt Saddam, ja. Jeg er helt uenig med deg. Jeg synes ikke han skal brennes på bål. Du skal henge i stedet? Han skal stenges skikkelig godt inne. Skikkelig godt inne, ja. Akkurat, ja. Så hva det bra en dritt tradisjon dette? Hvis det hadde vært en tradisjon? Hvis det hadde vært en tradisjon, så hadde det vært en dritt tradisjon. Ikke sant? Jeg kan ta en annen tekstmelding her, som også en tradisjon. Den sendt inn av en anonym dessverre. Hei, anonym. Skriver, hei, jeg pleier å danse naken rundt i leiligheten min i opp til en time etter at jeg har dusjet. Bra eller, unnskyld, god eller dritt tradisjon? Nå er jeg straks mer positiv. Jeg synes alltid at jeg tror det en veldig bra tradisjon, og du slipper jo å tørke deg, stress med å skitte ut håndklær og sånn, og kan bare danse eller spankulere, spasere rundt omkring leiligheten din. Ja, selv har jeg et perspireringsproblem som går på det at hvis jeg for eksempel har beveget meg i overkant mye før jeg dusjer, så vil ikke jeg slutte å svette selv om jeg dusjer i aldri så kaldt vann. Det betyr at jeg svetter i 10-20 minutter etter at jeg ferdig med å dusje. Hvis jeg da tillegg skal danse av meg det vannet som jeg har opparbeidet meg under dusjen, så vil det ta fryktelig lang tid før jeg blir tørr, og når jeg først blir tørr, så er jeg like møkt igjen. Hæ? Så et dritt tradisjon, altså. Fra min side, hårdreft en dårlig tradisjon. Ja, veldig uenig der også. Ja. Okay. Skal vi snurre igjen sekken, eller har du en til? Jeg kan godt ta en til, jeg. Ja. Vi er en gjeng, det er fra Kim. Hei, Kim. Vi er en gjeng kompiser som har en tradisjon med å lære nye folk vi møter og si til hverandre, jeg dreper deg. Bra eller dritt tradisjon? Jeg skjønte han ikke. Nei, jeg kan godt lese en gang til hvis det vanskelig å forstå. Vi en gjeng kompiser som har en tradisjon med å lære nye folk vi møter og si til hverandre, jeg dreper deg. Bra eller dritt tradisjon? Rar tradisjon i hvert fall. En rar tradisjon, ja. Spesiell tradisjon. Ja, veldig spesiell tradisjon. Jeg regner med, de mener jo ikke dette her. Dette er jo... Nei, det er vel i overført betydning at det skal være litt morsomt og litt ironisk, kanskje. For man er jo ikke så glad i å drive og drepe hverandre. Nei. Jeg synes jo den skal ha for kreativitet, og jeg gir den 10 poeng av 10 mulige, og en bra tradisjon. Ja, og jeg melder pass. Greit. Nå skal vi snøre igjen sekken. Snøre igjen sekken, du, Tore. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Nå skal vi spille en melodi av en artist som heter Skilo. Sangen heter I Wish. Nei, den heter I Wish. Nei. Hei. Nei, jeg har ikke vært her før, jeg. Nei, det var ikke meg, det. Men skal jeg bare kaste meg ut i det, eller er det noen som kom til å gi te... Jeg skulle ha kastet meg ut i der, ja. Ok. Oi. Jeg var vist litt grann nervøs. Jeg skal bare kaste meg ut igjen, ja. Ja. Jeg hørtes nervøs ut der også, ja. Det var jazz. Det var ikke jazz, nei. Å, nei. Men, skal jeg bare gå, ja? Ok. Det var My Chemical Romance og Welcome to the Black Parade. Og resepsjonen nærmer seg slutten. Det er snart tid for kompani Knudsen. Må bare si tusen takk for alle sms'er og mailer vi fikk til bra eller dritt tradisjon i dag. Mm. Og så er Tore og jeg tilbake igjen i morgen i resepsjonen. Steinar skal krige hele uken. Mm. Han skal i hvert fall øve på å bli god til å krige. Vi får se om han klarer det. Han er jo relativt tykkvallen mann og tjukkisser. De pleier å dø først når det er krig. Er det ikke sånn der? Jo. Og så bare si også at du kan få dette programmet også på podcast. Helt gratis. Man kan skrive nrk.no/podcast i URL-feltet i internettleseren din. Så skal du da få kunne laste ned eller gå inn på itunes.no. Det som er spennende nå er jo at vi har kommet frem til sjokkmaskinen, og vi er bare to, og vi gruer oss litt grann til. Vi er ikke helt sikre på hvordan dette kommer til å gå. Vi har på en måte også toppet laget, for vi er jo de absolutt beste. Steiner får den jo alltid. Så skal det bli spennende å se hvem som er aller best. Jeg kan skrette seg, hei. Nå! Ah! I fingeren! Jeg glemte at du skulle... Hæ? Ja, skal jeg skyte da? Oh, shit. Ok. Shit. Da skal vi slutte den. Dette er Black Sabbath med Paranoid her. Du har aldri sett noen som er ferdig for i dag. Ja, ha det. Ha det bra. Jeg hadde glemt ut hvor vondt det var. Ja. Shit.